Oiana? Kaixo. Kaixo, Oiana. Ah, orain ni, ari nintzen autozen txuratzen. Ongietorri, gonekin ero berora. Ainara eta Miren bakarrizketan esan barrunez, bakarrizketan ni nabil. Beraiek txutxumutxuan ari diren bitartean, gaurko saioa nondik nora joango den azalduko diogu gure entzule txit gorenei, ezta? Jakina, hortaz ari ginen, Oiana. Zalantza do. Ez nuen inolako zalantzarik. Ah, pentsatzen nuen agian zebrabideani emandako saria zarituko zinetela. Zorionak, zebrabidean. Molaiz, molaiz. Bai. Bueno. Bueno, orain bai, esango diogu gure entzulei zertaz arituko garen gaurkoan. Ba, gaurkoan gauz, fresko gatoz. Sumatzen den moduan, no. Ez da? Bai. Atzo ez ginen atera, ez da? Ez, benetan, ez? Ez, atzo etxean goxo bat egarretu ginen. Bai, jakinaz, ez artez, ba, gizute. Aste arte arratsalde batean zer egitera joan. Aizu. Daramagun empanadarekin ematen du. Zaki gau pasaz edo, bero, baita gutxi. Ez. Ai. Bueno, ez, bai, aizu, baina batzutan parrandak, aste tarteko parranda horiek eratzen zarela pixka bat, hola, ez, apaltzen, ardotxo bat, ez dakize, bueno, horren apologia txikia ere egitea. Baina gaur, fresko gatoz, batez ere, gaiaren gatik, eta, bueno, elkarrizketaren gatik, zeren oso, sorpresa eta, jo, ez dakit, oza, saltxa duen al, da, ez da, la Miren. Hori xe, bera, inara. Eta esango zute, bauek, kapaz, kurri jotaz, elkarrezketa bat egitea. Hori ba ez, lotu behar dugun elkarrezketa. Ba ez, orain nik ez. Baina, antzeko zerbait bai. Roller derbia ekarriko dizugu garronera. Ojo. Eta esango duzute, batzuek. Batzuek, oro jakileak etzaten horiek. Zikrista da hori? Hori da. Ba, hori jakiteko zer den hobeto, ba, kirol bat da, hori aurrera atzeizuegu. Ba, gaur hemen, ba, Donostiko roller derbi taldeko kide bat izango dugu gurekin, ba, pixka hobeto kontatzeko zertan datzan guzti hau. Bai, guretzat ere sorpresa izan zen, deskubritzea, hau, lagun baten bitartez, Euskal Herriko medio txukunak, bai, argitaratu dutelako elkarrizketa baten bat, honen inguruan, baina, beno, gurera ekarri nahi genuen, ba, bueno, emakumeak daudelako justuki talde honetan, eta gainera, emakume oso jabetuak eta pixkat ez dakit oso ondo nola saldu. Ez dakit, saltxerak eta... Bai, divertigarri. Divertigarri, bai. Eta saldu genuen joa, ez dakit, baina ongonekin ero bero, akaso roller derbi talde bat izan marko luke. Oh! Agian. Edo patrozinatu alko genituzke, ez daukagu dirurik, baina ez dakit. Ez? Bueno, behintzat hasiko gara elkarrizketa bat egiten. Egia da, bai. Eta gero ja ikusiko dugu. Eta bigarren zatian, bai? Ba, horren arabera, ikusiko duzu ezertaz. Arituko gara. Sumatzen da, oso prestatu dako agula gorko zai, ez? Bai. Bueno, gaipila bat, Gaipila bat. Bai, garri dut. Tan. Bueno, Oiana, etzinan aurreko saio, baina jakina entzungo zenuen, eta hori da, Miren bere interbentzio ia osoa, Pikara Magazineko lagunei esker egin izan zuen. Radiatu. Bilakatzen garela Pikara Magazinaren irratsaioa, ez? Tena hortik atera nun, basikamente. Bai, tresna nahiko egokia da, bi astetik behin zer egin ez dakigula. Badaukagun orako. Esan nuen lenguan eta errepikatzen dut benetan oso artikulu interesgarriak ekartze ditu. Ainara, nik uste tordaintzen diotela. Ja, ez dakit, igual, bai, zerbait gertatzen da. Bueno, Miren, gero pote batzutara gombiatuko gaituzu. Dera mango dut. Ondo egin duzu. Bueno, elkarrizketari paso mango diogu behintzat, ez? Bai, baina, baina, derbi. Thank you. gauzak ondo egin baldin baditut. Bai. Tania daukagu, telefonoaren beste aldean. Tania, kaixo. Kaixo. Ay, ah, kaixo, Tania. Toma, a la primera. Ze ondo, ze ondo. Jo, Tania, egunon, zer moduz, eta eskerrik asko, zen jaleatu zaitugu korreoz, gora eta bera, batak... Ba, lasai. Azkenian ja lortu dugu. Lortu dugu. Zer moduz? Zer moduz, ondo, Tania? Ondo. Bueno, pixka eta orkestu diegu entzulei hori gaur roller derbiaren inguruan hitz egingo enula, eta hori bazu hemen izango zintugula hobeto esplikatzeko bainari. Zer... Ezagutzen ez duen jende entzat, edo inoiz entzun ez dueten entzat, zer da roller derbia? Ba, pizkatorien, aberraldeten simplenak esplikauko edo, ba, jendea ez liatzeko askoren. Bai. Batzutan, igual ez bat ez du ikusten, ez, ba, ez da are oso ondo ulertzen, ez duen, bueno, ba, ba, berez, roller derbia da, ba, hori, kontaktuzko kirol bada, ez, ba, lagurpiezko patinetan jokatzea, ba, ez dira lineazko patinak, kuatz deitzen zaiez, eta praktikatzen da, bitalden artean, bost patinatzaile beste bosten aurka jokatzea eta horietatik lau blokeatzaileak dira eta jamer bat jokatzen du. Eta jamerran funtzioa da aurkako talde aurreatzia eta puntuatzen du jokalari bakoitza aurreratzen duen bakoitzian. Aha. Eta blokeatzaileak jamer aurkaria pasatzea galareatzei behar dute. Eta hori puntu gehiena lortzen dituena ba, partidua irabazten du. Zenbat zaudete pistan jokoan? Bost. Bost patinatzaile ekipo baten da beste bost beste ekipoan. Aha. Eta dia ordun lau blokeatzaile eta jamer bat ekipo bakoitzeko eta beste lau blokeatzaile eta beste jamer bat beste taldean. Hola, pixkat irudikatzeko edo ba pilotari gabe, baina pixka rugbian bezala, ez? Bat aurreratzen dela eskapatzea eta beste... Bakarrikan da, pista dela obalatua dela. Orduan pistan bueltak ari zara ematen, antihorario, sentido antihorarioan ari zara edan. Osea, bai, bueltaka. Horratzaren kontra konorantzan ari zaretela, geria. Ostra, baina... Mantendu bertzera horre patina, gainera zer dire patina hauek, laro geigarren amarkadan eramaten ziren patina hauek, zeren linean ez badire? Bai, hori da, bueno, dira desberdinak, oza, ina preparatuak daude barro lertrodian praktikatzeko orduan bereziak dira, oza, ez dira botaltua bezuenak, oza, guk, txik. Bai, Tania? Bai, ara. Bai, berreskuratu zaitugu, bai. Bai, entzuten diazue, bai. Ba, gutxikitan ibiltzen ginenak ziren, ba, bota altua zutenak, eta horren ba, dia desberdinak, hau ez dira, ba, bota da joa dute, eta hori, ba, preparatu hau ez, ba, roller derriban ibiltzeko, baina bai, lau gurpileko patinan dia. Aha. Eta noiz gelditzen zarete? Entrenatzeko esaten duzu? Ez, baina esan duzu aurreratzen zazte, baina noiz... Ez dizutu lertu barkau? Hori, jolasten ari zaretenean aurreratzean datza, ez? Eta besteak blokeatzen. Bai da, jamerran papera da, ba, aurreratu behar du blokeatzaileak. Orduan, daude, lau blokeatzaile, ba, galarazi behar dute pasua jamerrari, eta jamerra dago beraien atzean. Orduan, berak pasatu behar du blokeatzaileak, orduan Bai. Bai, berriz ere, akaso... Aber, mugituko. Bai, saiatu pixkat, hola? Bai, bau zu horratzen kontra ere, nahi zu moduan. Horratzen kontra, hori. Bai. A ber, orain mintzutzen diazu, Bai. A ber? Bai. Bai, bori, ba, orduan daude, a ber, hobeto esplikatzen zen, blokeatzaileak, ez imaginatu daude aurrera begira. Orduan, jamberra dago atzean, osea, aurkako taldearen blokeatzaileak daude aurrean, jamberra dago atzean, orduan berak pasatzeko eta berak galarazten die pasatzen duen bakoitzea da berak puntuatzen du. Hori. Ez dakit ulertzen diot. Bai, mucho gara. Bueltak emanez, ba hori berdina egiten, hori mora guztian. Hombre, argi dagona da, zuek ikustera jun barko dugula ere, bai, hau guztia, esateko, hauxe da Taniak esaten ziguna, ez da? Eta aukera... YouTubeen bideo asko daude, hobeto ulertzeko, bizuala guada hori da. Eta, Tania, zuek Donostin sortu zute taldea, ez? Bai, inguruan, taldea sortu zen 2014ko martxoan, da beste talde batetik zetozen iruneske sortu zuten, easo da bainez. Eta nolatan animatu zinen adibidez zu, holako zerbaitetara? Bueno, niko berria naiz, ni bilabete dola daramat, eta bueno, nik ja esagutzen nuen beste neska bat, zela esagun bat, izan zela baita ere sortzailea, ez? Eta beti izaten zera, apuntatu roller berrian ezakiz, eta zer da roller berrian, izak ez nukan ideiarik, eta azkena, bueno, animatu nintzen den, eta, bueno, hortzen abiz. Eta, bueno, ezakite, desberdina da, beste kiroletatik, eta ez dakit, bori, intez barri iruditu zitzaidan, desberdina, eta orduan, ba, bueno, engantzatzen du. Hori, zuk ezagutu duzu, lagun baduzulako, baina bestela ia ba, oraindik oso ezaguna ez dela... Ez da oso ezaguna, hemen, ez da oso ezaguna, eta bueno, baina bueno, gero eta publizitate gehiago ere egiten da, eta Euskal Herrin jada da albabira taldeak, orduan, ba, gero eta ezagunago pizkanaka. Hori da, eta ze talde da Euskal Herrian, a ber, zuek hartza behitzate... Donosti ba, Donostian daude ja bi, osea, ikusteko, eta ja daude, Donostian daude bi talde, Bilbon da beste bat, diena Botso Killer, Iparralden Baionan daude Balien Beat, eta Zarautzen eta Arrasaten ja baita daude bi talde berri, orduan, jode, ja, kestun kantera da, orduan esaten dut, ja, ez dela zaia, ja, roller derbia zitze egiten ikustea, osea, izanaka, gerotagaiago entzuten da, orduan, ba, aziran bai, osea, lehen ezen ezen jakiten zer da roller belga, igual patiñak ez dakizoen, nola kokatzen da, da, gero eta gehiago entzuten da, nire ustez. Eta zuen artean antolatuak zaudete, edo, hori, bueno, pixkanak asortzen ari dira, kaso, eta ez dago ligarik, edo, bueno, lehiaketarik, edo baduzute? Bueno, batzutan egin izan dugu partidua, joan izan gara kanpora jolastera, eta horrela, baina dena hori autogestioan oinarritzen da momentuz. Orduan herrietara eta juteko ekitaldia kantolatzera ba hori lagun ordaintzen ditugu gure bidaiak eta ez dago inongo laguntzarik eta ez erakundetatik eta ez federazioetatik. Orduan momentuz ba hori ez dago liga ofizial bat. Orduan hori ba kontzertuak kantolatzen ditugu ba kontaktu horretzen garenean beste taldeekin. Baina pistak badaude horretarako edo ze pista erabiltzen? Eta zer da zuetako bat entrenatzailea, nondik teknikak edo estrategiak eta hola, ze ka, hau da, ez da autogestioa da. Baita ere bere formakuntza dituna, eta jatzen denean, orduan, hori, horren mutu bat azina, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, A ber, Tania, eta beste puntu garrantzitsu batzuek, Easo Avenger, ez, arete? Lehen aipatuzu Bilbokoen izen batere, oso izen bereziak dituzu, hau, zergatik da? Bari, ba, bueno, gure kasuan, ba, hori, Easo, bari, gure jatorrezko jarekin zer ikusen egen nukitzu, eta Avenger, ba, pizkat borrokalaria izatea, ez, Avenger, ba, ba, pizkat horregatik izan zen, hori kontatu biatzen, eta, bueno, nire zun, ez daukat, zer ikusirik izen, izenarekin, izenaren erabakiarekin. Jarri, baina hori kontatu biatzen, erduan, ba, ba, bueno. Eta bestea, ba, nola esan duzu? Beste taldean izaneak, ba, akizkizu? Estatu maian edo... Men, ingurukoak. Ingurukoak, bueno, Bilbon ezan zut Botxo Killers. Bai, bai. Eta gero Donostiko beste taldea da El Putikuk de la Lucha. Toma, eta, eta gero Baionakoak Valiant Beats. Eta Zarautzen eta Arrasateakoak ez dakit izena daukaten orain dikan, edo ez, baina ez dakit izenak. Baina, bueno, argi dago inglesera jotzen duztutela, ez? Ba, pizkat hori da, ez igual nola atzerriko taldeak ditugun referentzi bezala, ba, horrein ikan ikusten dut, bari, horri imitatzen diogula, edo ikusten dut hortik handikoa ez dela tiroago horri. Atzerrikoa esatu duzunean, badago herrialde referente bat, roller derbia? Ba, estatu batuak zortik handatu hor, tirola, oza, horra zizen roller derbia eta handa potentena, orduan da, ikusten dut horri begira, ez? Eta baita, bueno, Europan ere bai, talde asko daude, baina roller derbia estatu batuetan hasi zen. Bai, ez, gainera etzen atzoa hasi, osea, bada, gainera, izan zuen horrelako... Bai, lehenengo, bueno, ni historiare ez nahiz osoa ditua, roller derbiaren historia, baina, bueno, enteratu nahi zena, izan zen borila, berrogeita marra markadan, okizuen la bumba bezala, gero, ja, irurogeita mar, larogeia markadan, ja, berak agin zuen, eta gero ja esen ezer jakin roller derbiaz, ba hori, ja hori, 2000an eta hola, ja berriz ere buelta mantziotela estatu batu, eta berriz ere azizela oso fuerte, eta ja orain arte. Baina hori, lehen praktikatzen zen hori aspaldian, oza, bai, estatu batuetan azizen bai. Zeren kantak eta denak daude roller derbiko, bai, eta bidoklipak eta guzti, bai. Roller derbiaren tematika nahiko... Bai, eta pelikularen bat, hola, gero ez dakit aurkeztu. Bai, Whip It, bai, roller derbiari buruz, bai. Drew Barrymorek zuzen duzu, bai. Ikusi dut. Azin nintzen ean horretaren informazen egon nintzen da, bai, ikusi kon pelikulako. Bueno, eta indartxu ez, oza, Mirenek esan duena, akaso izenena eta badu, erreflagatzen du horrela... nortasuna, abiadura, elkarlana, indartxu, eta balore pila dituen kirola dela dirudi, ez? Edo, bueno, irudikatzen da, behintzat hori esan duzun bideoetan, eta horrela, ala da, edo nola bizitzen duzuzuk? Bai, oza, bagaina da, kirol bat, nola denetarek iten dezun gorputzakin, eta joan aldi berian oso irekia da edo zen gorputzkerakin, zeren emakumean bilak eta senduak, osea, berritugu ba hori aurkariak onda blokeatzeko eta baita ere hori ba basuak eta argalak izkorrak eta bizkorrak izateko eta gero erdi tamainakoa baita ere ba posizio guztietan ba jarduteko. Orduan ba baita ere funtsezkoa da estrategia, ba hori indarra baino gehiago eta hori kirol agresiboa da, baina ez da bortitz. Orduan ba hori nik uste elkarlana ba zinbestekoa dela. Ba, denetarik erabiltze deula kirolonetan eta edozein neskak dakala praktikatzia eta edozein gorpuzkerakin, osea, dena beharrezkoa dela. Eta kirola hori, itzaiten egin gara, neskek parte hartza zuen kirol bat da, baina badago mutil talderik, ez? Bueno, osea, orokorrian neske praktikatzen duen kirola da, baina baita ere zenbait mutilen taldiak ere badaude, baina gutxienekoak dira. Eta badu arrazoiren bat, edo... Ez dakit, hori ja araino nez irizten. Jatorriz emakumez osaturiko kirol badan, ba, orduan nik usten dut, bori ja mutilen ligak, ba, ez dakit, ba, igual... Ba, ditugu lanekoak, ez? Ez unen bezarrak astauki, igual ez unen bezarrak astauki orduan gutxiago daude horregatiko, ez dakit, eh? Hmm. Igual nire ondorioa da, ez dakit. Bai, bai. Ez dakit. Ja, akaso gero pixkanaka zabaltzen den kontua da, eta ez? Ikusi, bai, bai, ikusiko dugu bai, denbora. Oskalo, bai. Eta zuek hori, askotan, astean, behin, gehiagotan entrenatzen duzuen, nola? Bari, baguk entrenatzen deu, bi aldiz, bastean bi aldiz, bi ordu irauten dute entrenamenduak. Entrenamendu bakoitzak, eta gero aparte hori baitare alde unian, edo gura aldi honaiten du nion, baitare kalea juten behar, ba, patinatzea, edo skateparketara da hori. Da berez entrenamenduak astean bi aldiz dira. Eta badago aukera zuek ikustera joateko entrenamendu batetara edo hola gorteka. Bai, duenak bueno, estrategia zaintzen. Ez nahi duenak gerturatzea da. Ka gainera nahi deu jendea jo animatzea taldean sartzeko, zeren nahi deu, osea, taldea astea nahi dugu, orduan norbait baita animatzen balin bada taldean sartzeko, ba etorri bezala ikustea, osea, dena konbidatuta daude. Osea, bai. Aztegunetan, egote zeate, edo ze? Da, aztelenetan, da, aztazkenetan, sortziretatik amarreta. Mm-hmm. Osea, gura aldi hona egiten duenean gaude intxaurrondoko pistan, dagoela Lemons kalean, torikiroldegiaren ondoen, eta mm-hmm. gura aldi txarra egiten duenean gaude gimnazio batean egian, Maria Reina ikastolan. Bai. Eta dibidez, orain, entzuten baldin badabil norroeta, esatu, ahi ba, dira, ze gauza kurioso, baina... Jo, ba, lotxan batei, ez dakit patinetan ibiltzen. Ba, berdin dio, oza, jende asko egin da patinatzen jakin gabe, oza, nire oso txarra naiz, nire zin nintzen, eta patinatzen justo, oza, eta horrein nik nire oso txarra naiz, oza, ez dakit ideiari. Eta dene baitare azida beste neska bat, berria dena, eta, oza, berdin dio, oza, ez duzu lotxa izan behar, oza, berdin dio. Oza, jendeak erakusten dizu patinatzera, erortzera, oza... Blokeatzera, suposatzen dute, zere, bestela? Bai, blokeatzera, bai, bai, bai, ikasen duzu erortzera, blokeatzen jakitera, nola posizionatzera, eta dena, oza, uh-huh. Bueno, hortan da, oza, ikastera, ikasten jakitera, oza, jokua jakitera. Marria dagoena entzematen da, giro polita baduzuela, ez, hori bai, seguro. Bai, bai, bai, oza, bai, bai, leko guztietan beti sortzen da zer, bai, ere, ni ikusti duana, ni bentsatez dut izan arazorik, inguen arazorik, zelarekin. Uhum. Gero, ez dakite, hau galdera orokorra da, eta normalean bai kirolari edo antzerkia, bueno, etortzen den guztiari egiten diogu dela, ez, bazkenean, emakumea eta kirola, ez, bultzatu beharreko harremana da, orain dikan, zure aburuz edo zuen aburuz, edo nola ikusten zute? Nik uste bai, ez, da, gaina nik roller derbian ikuste dutena, berezitasun badakana roller derbiak, beste emakumez osatutako kirolek ez dakatena, ez dutena praktikatzen, adibidez, gimnasia ritmika edo patinaje artistikoa bezala, zera da, ez, da, guk emakumearen estereotipoarekin apurtzen dugula, ez, lehen esan dizudan bezala, ba, guk ez dugula, bori, emakume argalak eta ez dakit altura honekin, eta horrelako, gara, hemen guk edozein emakumeak bakala praktikatzea, edozein erdinekoa, berdin dio bajua, altua, lodiagoa izan, orduan, nik ustean dut hori erakustea, bostakit, erreferente bat dela, ez? Eta, gizu, hemen, edozein emakume dauka kirolo praktikatzea, berdin dio adina, eta, bostakit, nik ustearreman hori, ba, polita dela. Ba, bai, oso referentzia polita, ia san, bai. Eta, bultzatzen bada bai. Gerozta gehiago, a ber. A ber. Bai, zure daude gure ekipoan eta ekipo askotan daude, jo, ba, jendea, 30 piko urte dituenak, ba, 20 urte dituenak, osea, pizka bizenagoak direnak, o jende oso argala, orduan, hori, ba, beste kirol batzuetan bai exigitzen dizutela, a ber, egun berzaren forma zan ditut, ba, hori, aguantatu berdezula fizikoki hori bai, osea, ezin zera izan, joer, hori ez dakla zela fondorik, baina, bai, zure gorpuzkera izatea daukala ez modukoa, oza, arduan, bori, beste kirol bat zuten guen exigitzen dizute izatera modu batekoa da, hemen ez, oza, irik dagoa dira. Eta momentu enten ea soa Avengersen zenbat zabet, taldean? Ba, orain ez dakit, zebaitare jendea agunda kanpora joan bena, eta horrela, baina igual orain egun du gara, ez dakit, ba, amaramagoz nezken artean hor gutxi gora bera. Zeratzuk joan etorri da dintzate, norbait lesionatuta horrela, baina gara amaramagoz tartean. Talde majua, Ba, baina gehiago behar ditugu, zeren gero partidua jokatzeko, eta... Baina horregatik ari gara, jende reklutatzen. Hori da, hori, eskatu. A ber, eta orduan astelen eta asteazkenetan, ba, intxaurrondoan edo egian agertzeaz aparte, zuekin harremanetan jartzeko, adibidez? Nola? Bori, daukagu Facebookean ditugu perfila eta horri aldea, orduan jende jartzen badu, uste, nola zen, bai, EASO Avengers Roller Derby, Facebooken bilatuko baitu gozo horrez, eta bestela... korreo elektroniko bidez, easoavengers@gmail.com. Orduan, ara irazta daukate, galdetzea, informazio askatzera eta guk erantzungo dugu, lehen behilen. Baia, talde majo egite duzuen, eta agian gustatuko litzaizueke, hola etorkizun batean bidai bat egitea denak estatu batuetara, tango superpartiak ikustera edo nola? Bueno, hori nahi, bai, baina, bueno, hori dikuaki, berda, baina, bueno, orokorrean, guna ere guna, ba, kirola praktikatzen jarraitzea da beste taldekin jokatzen, ez? Eta, bueno, a ber, aukera dagoen. Eta, gunen batean, igual laguntzaren bat eukitzea, ez? Ba, partiduak jokatu alizateko, bestela ezin zara egon beti zure dirua jartzen egoten, hau zen, azken iran, ezin dituzu zure bidaiak kosteatu, ez? Orduan, baina, bueno, fiskanaka. Guk esan dugu, hasieran hori patrozinatzaile moduan aurkezten garela, dirua ez daukagu, baina... patrozinatzaileak ere bidiatzen ari gara, Claro, claro. Hori ere ari gara bidiatzen. Jo, bat, Tania, mi esker, zorionak, zeren azkenean zerbait eraikitzen ari zarete, zerbait guapoa, gainera estereotiporik gabe eta horrela, eta gainera alai eta indartxu ikusten zaiztuztegu, osea, que aurrera... Vale, eta ea, guregan piztu duzute jakimina hori seguro. Guk alba dugu eta enteratzen bagara partidu emateta zanagertuko garela durarik ez izan. Bai. Nuzgondo. Amila esker, Tania. Vale, amila esker zuen. Muxu bat. Muxu, agur. Vale, zerkasko, agur. Talk to Bueno, ba, justo Tania hitz egiten ari zela, etorri zait burura argian irakurri nuen, ba, bueno, horrelako, bueno, erreportaje baino zen, kampaina, publizitate kampaina bat egiten ziona referentzia, Mikel García kazetariak ekarri zuen Eskozian burutu duten kampaina bat, The Girls Can deitzen dena, emakumeek aldute, ez, izango litzateke itzulpena, aldugu. Eta, bueno, azken finean izango litzateke kirola sustatzeko kanpaina bat, ez? Eta pixkat jokatzen zuen estereotipo, ba, pixkat emakumearekin lotutako estereotipoen kontra edo egiten zuen hau da. Emakumentzako ikusten zuten ariketa fisiko ez egiteko ba argudio handietako bat, ez? Ba zela itxustu alzirela, izerditu egiten duzula, ez? Ba benetan kirola potente egiten duzunean, ez? Ba badela ba hori, pilo bat izerditzea, ler egin egotea, ez? Eta pues eta gero ere zabaltzen den irudia bada hori, ez? Ba ematen du emakume kiroldariak direla lirainak, oso ederrak, ez? Super txukun geratzen dienak. Eta orduan indute bideo bat, non agertzen diren emakumeak kirola egiten izerdi patxetan, eta dira historia errealak. Eta, bueno, ba ustut, hau ez da abestia, berkatu. Nahi nuen jarri, ezen superpotentea da, a ber, zergatik? Zuek entzuten duzuen musika? Piskat, bai, bai. Fondan. Listo, hazian kasurik egiten, bai. Bale, hau da. Badira, emakumeak bereien bizitza erreala kontatzen. Kirolarekiko daukaten jarrera benetan azaltzen, ez? Eta badituzu emakume, ba, lentainak aipatzen zuen emakume lodiak, emakume argalargalak, izugarrizko izerdi patxetan daudenak, zumba dantzatzen zoro moduan, eta ematen du gogo batzuk. Kirola egiten hasteko, eta benetan irutzen zait kanpaina super potentea dela, ez? Eta bazkenean pixka bat zen ondo sentitzearen helburua daukala, ez? Kirola horrela egiteak eta izerditzen baldin baduzu hori dela. Kirola ondo egin duzunaren seinale, ez? Bizkat, bueno, eta azkenean dira, ba, bezakit, neri super zerri baten moduan izerditan agerdi diren emakumeak, ez? Horrela aipatzen du. Eta hori, bez, odela exausta daudela, ba, edo korrika egitera juten direnak eta sortu dute web horri alde bat, ba, beraien historia kontatzen dituztenak. Beraien historia errela kontatzen dituztenak, ba, nola hurbildu diren kirolori egitera, ez? Da, adibidez, pues, agertzen da emakume bat, korrika egitera doana, bera bakarrik, gero, ba, Down sindromea daukan neska batek egiten du, bueno, piztinan igeri egitera joaten da, badaude beste emakume batzuk zumba egitera geratzen dienak, edo emakume nagusi batzuk errekan igeri egitera igeri egitera juteko geratzen direla, ez da ikustituzu bereien albornozarekin eta horrela, eta bueno, igeri eginta gero ateratzen dira gorri horrela, ke ateratzen dutela gorputzetik, eta ba, pasta batzuk, ez, batek ekarri ditu, ba, berak etxan egin ditun pastak. Eta uste dut dela kanpaina oso polit bat ere bai, pues emakumeak kirolera hurbiltzeko, ez, eta Taniak aipatzen zuma baietz bultzatu behar den zerbait badela, oraindik horregatik bat horri zait hori burura, ez? Bai, eske azkenean pentsatzen duzu, ez, eta horrela iruditegian dagoena da publizitatea, ez? Eta azkenean, akaso neri, esan duzunean, ez, emakumeak eta kirola eta jarren ez hola pixka pentsatzen hartzea irudi dituzu, eta ditut tenista rubiak. Hori da. Ez? Bixerakin, etortze, oza, irudi pila bat, eta neska korrika, ondo, perfect, oza, oso... Bai, super Adidas eta Nikeen super jantzik. Bai, hori da. Bai, marka undiekin, eta kasi listo. Bai. Ez? Bai. Hori da saltzen den irudia, eta karo, oza, hori da... Dago egiten den guzti... Den. Edo, zaldian. Bai, zaldian ere ikusten da. Bai. Baina hori marka handien publizitatea egiten ere. Bai. Adibidez hemen, beraiek kanpaina bultzatzeko egin zuten aurreti asko ikerketa bat, eta ikusten zuten Britania handiko emakumeen 165-ak nahi zuela jarrera aktiboago bat edo bizitza aktiboago bat eraman, ez? Eta, jo, datu ikaragarria da. Mm-hmm. Osea, 165 nahiko luke, baina ez du egiten, ez? Eta bostopoa, zela, denbora eta dirua alde batetik, ez? Baina gero ere epaituak izateko beldurra. Zela, ateratzen zen argudio nagusietako bat, ez? Eta orduan, pues, beldur horri aurre egiteko eta hor agertzen da emakume bat bideoan esaten duna. Zenbat eta gehiago egin, orduan eta gehiago gozatzen duzun itxura txarraz. Badakizulako benetan gogorra ereitu zela hain itxura txarra izateko, ez? Eta hori, agertzen dira, exausteak, makillaje guztiak korrituta, ez? Beltza daramazunean begietan edo... Bari, zer dipatxetan, eta ni benetan, ikusi nuenean, sartu zituen gogo batzuk horrela, iteko kirol pilo-pilo bat, izerditu, ba, leher egin arte geratzeko, ez? Ba, euskazkenean ere, esto publikoan egiten den beste kontu bat, eta historikoki, eta bueno, gaur egun orain mikan, emakumeak espazio publikoetan egotearen beldur hori, ez? Osa, badago horrekin erlazionatua ere. Ba, eta gainera zu esaten izinen, eta non gehiago, bueno, eta... Nik uste gainontzeko emakume guztiak egiten badute kirola non da polikiroldegi barrotan eta zumba aerobik edo bai. Osa berriz ere ez kirol batzuk non rezinto baten barrenean baina ia da futbola, saskibaloia o igual kanpoan ikuste dituzun rugbia olako kiroletan ez da emakume askorik ikusten. Ba, egia da, bueno, egia da ere, azken aldian, eta bueno, akaso generazionala bada ere puntu bat, baina ze erokeri dagoen kirolaren inguruan eta bai. Korrika egitearena eta ez? Zeren leno bezakit, osea nere, bueno, bai, gurasoak eta gurasoen ondorengoak pila txikiteatzen zuten, txikitero kuadrilla piloa zegoen, emakumeak ere, baino beno, osea pixkat eta hori galdu da pila bat eta jende guztia ditu Kriston mountain bikeak, karrera guztietan, mendi lasterketak, ez? Osea, bai, mendira joateko daukate dena ekipo guztia goitik bera. Bai, bai, bai, ez? Ez duzula behar horrelako makinaria bat. Bor, bai. Adibidez, agertzen da bideo honetan neska bat, ikustu zula bere bizi guztiko txirrindarekin joten dela kirola egitera. Baina txirrinda bat daukana bere saskitxo aurrean eta, ez? Baina hor ikusten duzu izerdi batean, ez? Eta ordan baitere ez duzula behar ere ez Kristona edo korrika egitera ateratzen dena. Bai. Bezela. Bai. Horretarako ez duzu diru askorik behar. Baina usartu hartzara. Bai da saldu dela azken urteetan, ez? Kontsumismoan erokerian bai, maten du korrika egitera joteko ere, ja behar duzula hori top bat ezakit nolakoa, eta claro. Galtza batzuk estrozatzeko ezakitze fibrazkoak. Claro. Bai, bai. Junganenean bizitza guztia gure galtza zarrekin, ez? Bai, zuluaz izuzten horiekin korrika egitera, gero joten dianako labadorara, oza ez dakit. Bai, bai, bai. Bai, bai. Mendira igual, ba, bota, bai, bota on batzuk euki, beti, eta jazta, ez? Eta gero bai, bai. Guztia. Eta botak ere, auskalo. Baina, egia da boom honetan, ere emakumeak, oza, geroz eta gehiago daudela, ez, lasterketa herrikoietan geroz eta emakume gehiago ikusten direla, eta beno, ez, eta egon behar dutela, eta suposatu dut, hemendikan aurrera askoz gehiago daudela, baina nala ere, kontziente eta bultzatu beharko zen kontu bat dela, eta hor gora ipatzekoa, akaso zeren, Bidasoaldean bada, baina seguruenik Euskal Herriko beste eskin askoetan ere, badaude emakumeak geratzen direnak, talde etxoak dituztenak, ba, pixkat korrika egiten ikasteko eta denen artean laguntzeko intentzioarekin. Bai, lotxa edo hori ez, aurre egiteko, bai. Azkenean taldean erresago egiten da ez, bai. Ateratzea, gelditzea. Hori da. Ba, eta horrela iguali ere behartzen duzu zure, oza, ez, auto... Bai, beste baten laguntza asko egiten duela. Venga, bihar jungo naiz. Hori da, hori da, hori da. Hori da. No treguak hori bakoitzaren buruaren tregua horiek mugatzen dituzu. Bai, bai, bai. Zorrez nekatu. Abesten hasi naizen tontakeria hori, el serrutxo hori, anik lagun kuadrian badaukat pare bat, basilean aurten zumbaren boom honetan. Zer gertatzen da zumbarekin? Barkatu baina, super rondo pasatzen da. Eta hori, eta nik flipatzen dut, eberaiak esaten zuten, ma hori da kantu bat zumbako hamen, el serrutxo, serrutxo, eta gaiak ditut eskuarekin. Baina ez tontak iria da, baina. Ze, osea, ikustu... Serioa da zumba. Ez da serioa. Ikustu eberaiak farrezka, eta ze ondo, eta... Ez, barre pilo bat egiten dugu. Eta zuman. Igual, bai, usartzen direla mugimendu batzuk, ez da parrandan, ez, eta dela horrela jartzen dantzatzera, baina... Ba hori, dela super farregarri, eta gero gure aurrean etzien kapaz, ondo egiteko farrez hasi bai, gabe, ez? Yeah. Baina gero, ez dut, baina han, sartzen zara pelikula guztian, dago mundu guztiare egiten, ez? Eta monitora, eta pues venga, denak hor, eta ez dut, izerdi patxe da, baina bueno, kuberuak bai, eta den. Bai, bai, bai, bai, bai. Ba, hor, ba, berre, nere diagnostiko propioa zumbaren, aneretzat da, oza, dantzaren okerrena hartu, kirolaren okerrenarekin, nastu, eta gainera batzutan estenatoki batean gainean jartzen dira. Hauzoko, eta? Éxito rotundo. Éxito rotundo. Éxito rotundo. Baina, eta es, dantzaren okerrena iruditza zaizkizu dantza latinoamerikarrak? Dago, hombre, dantza samba pillo bat eta horrela. Baina, ondo egina, oiana. A ver, hombre, hori norberaren esku dago. Ja, okerrena. Badago jende bat que no tiene ninguna capacidad de mover la cadera. Baina ez da perfeccionatzen edo dantza ikasten, ez da ikasten dantza egiten. Bai. Bai. El baile hostia, pues serrucho. El baile hombre, serrucho. Hombre, nik hori justu ez dut egiten. A ver, noraino eramaten duzun defentsa. A ver. Nik hori ez dut egiten, adibidez, justo, dantza hori. Baina, jo, pues neri bai iruditzen zait soldatu naizela pixkat gehiago, eta igual hasiera batean ez nago zumbaren, ez nago zumbaren kontra, eh? Ez nago zumbaren ez kontra. Esaten... Neretzat da definizioa. Eta, ala ere, bairoen abogo gauza baten kontra dela estenatoki baten gainean jartzen. Ah, bueno, hori osoko jaiotan ikusi dut, en plan, rollo, ma, pues que salgan las chicas de zumba a bailar al escenario. Bai, ez dauken jolako zentzurik. Bueno, guazen ikustera. Lagunak egon direnak estenatoki gainean, eta ez dakizu, baina ze konten, ze subideia ez da, ze autoestima gora. Baina, flipa, oza, horrein dik. Estenatoki baten gainean. Zumba dantzatzen. Anakako festetan dantzatu bartzutelako. Baina, bi astelenago urduri, ze, ai, ama, dena prestatzen kristen emoziakin, eta gero, hilabete batez hitz egiten de, ze konten, nola, etorri zitzaion, gero, oso guztia, etorri zitzaion, zorionak, ze polita. Bai, bai, zakit, ba, ezurretan. Exito badauka. Osa, polita da. A ver. Eta ondo, batez nik uste ondo pasatu dutela. Pero sin eta nik akaso egingo nuke zumba iruditzen zait, baino probatu. Ez eta iruit eta ondo gainean eraitz egiten da aspaldi, osea eta iruditzen zait guai, osea oso kutrea da jartzea horren kontra, bueno, neretzat, no, ez naiz jarriko horren kontra inolaz ere. Baino disciplina bezala, osea ari naiz, ez? Osea como a ver, ze nasketa hau, ze hostia da, eta hori da, eta gero. Osea artea eta estenatokiak dira zerba. Joder. Bueno. Esta gauza bat esan behar dut gainera, gehituko dut. Lasai etzabete Radio Tropicalen. Ondo, aipatu behar dut irakurri nuela atzo berri bat, Debagoienan, omen, egiten ari direla... Euskal Zumba bestiak. Euskal Zumba, abestiak ez, espinina, espainion espinina, euskaraz, eta euskal kantekin. Bueno, aurrekoan lagun batek komentatu zidan, beraiek egiten zutela... Nola zen? Zumba ez zen, baina zen... punk, robik, edo horrelako zerbait, aerobik, baina punk musikarekin. Ah, bai, eh? Bai. Hombre, claro, es que hor ere... egingarria da. Bai, ez, zenbore, zara jarriko Ruperrekin. Zumba egitra. Nor dagoan, maite duzun hori, serrucho, no, el paso del serrucho hor. Bueno, zensura. So I call on a friend who might know better than me. You worry much about things you don't understand, but don't give up if it doesn't go with the plan. Why not have some fun while you're still young and still okay? 'Cause life is short, do what you can today, today. What can you be? Did nobody tell you the reason why I ask? Zientzia, arrazionala, objektiboa eztabaida ezina den zerbait. Ala ez, baina egia da? Historian zehar, zientzia horrela aurkeztu izan zaigula, zerbait objektiboa eta eztabaida ezina izango balitz bezala. Baina askok diote, zientzia androzentrikoa izan dela. Hau da, gizonek egindako zientzia bakarrik kontatu dela. Barkatu, pasatu zait, ezen hau jarri nahi nuena. Bueno, baina narrazoi du, da igual fondando. Bai, baina bueno, badakizu, saio hau identitateak saioa da, atzo argia sariak izan ziren, pasaren ostiralean ere saritua izan zen saio hau, hain zuzen generoarekin edo identitatearekin zer ikusi aukaten eztabaida ezberdinak mai gainen jartzitulako, Amaika Telebistan, ordu erdi bateko programatxo batean, eta hain zuzen jarri nuen, emakume kirolarien oztopoak egin zuten baita ere, osea zen jarraitzeko pixkat. Pues logika guzti honekin, eta ba hemen hasieran botatzen dituen ideia horiek. Erresistentzia eta oztopo handiak gaindituta ere, baina azkenean emakumeen lan merkaturatzea gertatu egin zen. Beste kontua da, beste esparru batzuetan, oraindik ere erresistentzia maila oso altua dela, naiz eta oso agerikoa ez izan. Aiztiaz, ari naiz, kirolaz hain zuzen ere. Izan ere, tradizioz, gizonenak izan diren kirol batzuetan emakumeen parte hartzea ukatu izan da historikoki, baina gaur egun ere ukatzen alda, labaintzat oztopatzen alda. Izan ere, oztopoak egon badaude, naiz eta hoietako asko zuzenekoak izan beharrean, zeharkakoak diren, eta ondorioz ez diren hain errazak ikustetu, ikusezinak dira. Gure gaurko saioan, saiatuko gara, ikusezinak izan daitezken oztopoiek azaleratzen. Esan bezala, gaurko identitateak saioan. Beno, ba horixe, ez garela gu bakarrak, ez? Gai hau lantzen dugunak, eta ba hor sakontzen jarraitu nahi izan ezkero, pues badagola, badagola puntu, bueno, ordu erditxoko identitateak saio hau, Amaika Telebistaren web orrialdean topatuko duzuena, eta gaina, pues de paso, propaganda pixka egiten dugu saio hori asko gustatzen zaigulako. Bai, bai, bai, bai, bai, bai. A ber, nahi saria gonekin ere bererentzat, Bueno. Egia da, zerratik ez gara autopostulatzen. Egin ziteken, aurten proposamenak egin zitezken. Beraz, egin genezaken. Zerratik ez egiten gure saio. Entzuleak. Zerratik. Bueno, orain ja ez. Osa, urte bete dago. Txikaz, hori ja egiten dugu. No, urren urtean, gogoratu hor, Oskarren ingurua. Arrigo saria da dela. Ez, alare, bestela zergatik ez guai tengu gure buru. Osa, gonekin ero saria. Ematen diogu lehenengoa gure buruari. Bueno, eman izan genuen. Puta mierda. Ez, eman genuen, ez positiua, baina rata de dos patas saria eman izan genuen de xentetan hemen ere. Igual berreskuratu harko da, txeren ma, Jesu Kristanak esaten ari dire hortikan, eh? Bai, bai. Por cierto, zer gertatu dako banerekin, hemen gaia jorratu eta ez dugu jarraitzen. Bueno, pues urrengo saiorako utziko dugu, zeren ja denbora gainera etorri zaigu. Baina, bueno, zorionak, ez? Bai, ez? Kobaniko emakume guztiei, borrokalari guztiei, kurdu guztiei. Ba, esalduko dugu, biskatza, alduko dugu. Hori da. Bueno, ba, hemen uzten dugu aste ontako saioa. Kirolei... Bueno, ala, os voy a censurar, te egingo nik amaiera duin bat gure saioak mereziduen bezala. Venga, roller derbia. Vote for Goneki! Ala, bueno, censuradas. Hori, bi aste barru itzuliko garela... Eskerrik asko gurekin egoteagatik eta ikusiko entzongo dugu elkar. Zerbait serio esan nahi duzue? Serio, eh? Bueno, hori bai, bai, oso ondo, aio. He's a type that always looks the part. He's so on the make, it's so hard to take, honey. Might never let him touch my heart. Lucky he just walked on by, 'cause he hasn't met a girl like me. And you kill him, well, I tell him that I'd rather die.